Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, jest 10. Małgorzata Majdorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej i sprawa kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. Najnowszy bilans z dróg przed Dniem Wszystkich Świętych i zatrzymanie na północy Niemiec Syryjczyka podejrzanego o szykowanie zamachu, w którym miało zginąć wiele osób. To w tej kamienicy mieszkała z rodziną znana obrończyni praw lokatorów Jolanta Brzeska. Zwrotem budynku przy Nabielaka 9 w Warszawie zajmie się komisja weryfikacyjna. W tej chwili właśnie powinna się zbierać na posiedzeniu. W Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie obraduje komisja, jest Michał Feldusio. Michale, kogo wezwano dziś na przesłuchanie? Wśród wezwanych przed komisję weryfikacyjną jest m.in. Mirosław Kochalski, to jest dawny sekretarz ratusza i jego komisarz. Zeznania mają złożyć też córka Jolanty Brzeskiej, Magdalena, czy działaczka ruchów lokatorskich Ewa Andruszkiewicz. Wezwano także właśnie handlarza nieruchomościami Marka M., który odkupił od prawowitej spadkobierczyni tę nieruchomość w styczniu 2006 roku. Wiadomo, że nowy właściciel od razu chciał pozbywać się dotychczasowych lokatorów kamienicy. I tak jak rozpoczęliśmy, to jest właśnie taka jedna z symbolicznych nieruchomości, tak podkreślają też członkowie komisji weryfikacyjnej, bowiem Nabielaka 9 się właśnie kojarzy się jednoznacznie z postacią Jolanty Brzeskiej. Sprawa jej śmierci jest dalej prowadzona przez prokuraturę regionalną, badana prokuraturę regionalną w Gdańsku i dzisiaj także duże zainteresowanie właśnie z tego powodu, aby tę sprawę wyjaśnić. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. 35 osób zabitych, 423 osoby ranne, ponad 350 wypadków. To najnowszy bilans na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Tylko wczoraj na drogach doszło do 89 wypadków, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Życie straciło 6 osób, a 103 zostały ranne. Policjanci zatrzymali również 147 nietrzeźwych kierujących. Pogoda nie rozpieszcza w tym roku kierowców. W niektórych miejscach już padał śnieg, stąd apel policji. Przygotujmy swój samochód odpowiednio do drogi. Sprawdźmy, czy mamy w dobrym stanie opony, wycieraczki. Akcja Znicz cały czas trwa. Akcja Znicz trwa od piątku, potrwa do przyszłej niedzieli. Polskie Radio włącza się w akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu drogowym będą się pojawiały na antenie oraz na portalu polskieradio.pl. Na stronach portalu można obejrzeć także zachęcający do ostrożnej jazdy spot przygotowany we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To już ostatni moment, by złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ i nie stracić wyrównania za wcześniejsze miesiące. Termin mija o północy. Jak wyjaśnia minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, 1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie, a przyjmowanie wniosków rozpoczęło się już 2 miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek właśnie dziś. Ci, którzy złożyli ten wniosek w sierpniu, powinni i będą mieli wypłacone to świadczenie w październiku. Minister Rafalska dodaje, że można składać wnioski w listopadzie i w grudniu i w każdym innym miesiącu, bo rodzą się nowe dzieci, ale... Musimy pamiętać, że jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie lub w następnych miesiącach, nie będzie wyrównania za październik. Świadczenie z programu Rodzina 500+ przysługuje na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. Niemiecka policja zatrzymała rano w Schwerinie na północy kraju 19-letniego Syryjczyka podejrzanego o przygotowywanie ciężkiego przestępstwa skierowanego przeciwko państwu, informuje prokuratura federalna w Karlsruhe. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie głównego podejrzanego oraz drugiej podejrzanej osoby. Z komunikatu wydanego przez prokuraturę federalną wynika, że Jamenowi A zarzuca się przygotowywanie zamachu przy użyciu materiałów wybuchowych o dużej sile rażenia. Zatrzymany działał z pobudek islamistycznych. Zdaniem prokuratury Jamen A podjął w lipcu decyzję o zdetonowaniu w Niemczech ładunku wybuchowego z zamiarem zabicia i zranienia jak największej liczby osób. W tym czasie rozpoczął gromadzenie części oraz składników chemicznych potrzebnych do budowy bomby. Nie wiadomo, czy podejrzany wybrał konkretne miejsce zamachu. Na razie nie ma dowodów na związki niedoszłego zamachowca z organizacjami terrorystycznymi. To był serwis Trójki. Dziś sporo słońca, opady przelotnego deszczu mogą pojawić się na zachodzie i południowym zachodzie, a także koło Koszalina, a śniegu na północnym wschodzie i w górach. Od 4 stopni w Suwałkach do 5 w Warszawie i 9 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

Nasze płyty tygodnia wędrują do pani Izabeli do Krakowa i do pana Ryszarda do Poznania. A teraz kolejny kwiatek o miłości. Z rozdziału Miłość. Mówi się, że miłość uskrzydli nawet kurę. Kury jednak latają nisko. Albo więc miłość nie uskrzydla, albo kury są mało kochliwe. Skłaniałabym się do tego drugiego. To żeby to była miłość trudna, skoro było o kurach, to teraz wilki. Every time of midnight, every time we mumble again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every time we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, hold them lovely memory. Sound of the blue sky. Every time of midnight, every time we marvel again, come hold flash memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold flash memory. And away go, swirling musicians up on the way. A w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Zacznijmy od zagadki. Czy wiecie państwo, który z największych mafiozów mówił, że jest z Polski? Podpowiem, że był to jeden z tych, którzy stworzyli współczesną mafię amerykańską i który jako jeden z niewielu parających się zawodem mafioza dożył sędziwej starości. Zmarł w latach 80. XX wieku na Florydzie. Miał dwie żony. Z jedną spędził 18, z drugą 35 lat, więc można powiedzieć, że był porządnym człowiekiem. No dobrze, chodzi o... albo nie. Podedukujmy jeszcze chwilę. Jest 1911 rok. Pewna kobieta o nazwisku Suchowlańska wyjeżdża z Grodna, terenu dawnej I Rzeczypospolitej, i wsiada na statek do USA. Jest z nią jej dwóch synów, Jake i 9-letni Meyer. Dołączają do ojca w Nowym Jorku. Mieszkają na Manhattanie, na Lower East Side. A to była niełatwa dzielnica, bo na przełomie XIX i XX wieku osiedlały się już tam miliony ludzi przybywających przede wszystkim właśnie z Europy Wschodniej. Wkrótce okolica ta stała się jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. Mamy więc dwóch chłopców, Jake i 9-letni Meyer, i 50% szans na odgadnięcie, który to z nich. Wyobraźmy to sobie, ostry kapitalizm, zero pieniędzy w kieszeni, brak lub słaba znajomość angielskiego i miliony ludzi, którzy chcą dostać pracę i jakoś żyć. Tutaj raczej nikt nie prowadził debat i dyskusji problematycznych nad kwestią istoty racji jednej lub drugiej strony konfliktu. Tu konflikt rozwiązywała pięść, nóż, pieniądz i spryt. Meyer Lansky, bo to o niego chodzi, Lansky, bo łatwiej było wymawiać innym Lansky niż Suchowlański, dorasta w tym środowisku. Ma 17 lat, kiedy dziarskim krokiem wraca ze szkoły i nagle otacza go kilku starszych i większych od niego włoskich nastolatków. Proponują mu tak zwaną ochronę i każą sobie zapłacić. I owszem, dostają, ale w zęby. I to tak mocno, że niejaki Charlie Lucky Luciano, próbując z jednej strony zachować twarz, z drugiej będąc naprawdę pod wrażeniem umiejętności bokserskich niewielkiego chłopaka, proponuje Meyerowi ochronę za darmo, którą Meyer każe mu sobie wsadzić tam, gdzie plecy się kończą, a światło zwykle nie dochodzi. I tak zrodziła się przyjaźń, która zmieniła oblicze mafii. Meyer Lansky, Charlie Lucky Luciano i kolejny gagatek Benjamin Bugsy Siegel tworzą gang i świetnie wykorzystują czasy prohibicji. Złote czasy dla kryminalistów z pomyślunkiem i mocnymi pięściami. Oczywiście to Meyer jest mózgiem wszystkich operacji. Wkrótce panowie wbijają się do przestępczej elity i kiedy rozpętuje się tak zwana wojna kastelamaryjska o dominację w nowojorskim półświatku, wykorzystują swoją szansę. Zdradzają swojego szefa, kiedy ten zaczyna przegrywać, i doprowadzają do jego zabójstwa, dogadują się ze zwycięzcą, po czym go zabijają i biorą sprawy w swoje ręce. W latach 30. XX wieku tworzą Narodowy Syndykat, czyli nową mafię amerykańską. Dzielą nowojorski półświatek przestępczy na 5 rodzin i znoszą tytuł Capo di tutti capi. Co ciekawe, obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych działa około 30 rodzin mafijnych, które są kontynuatorami tamtych ustaleń. No i tutaj smutniejszy akcent. Meyer Lansky nie mógł być szefem żadnej rodziny, ponieważ nie był Włochem, a pytany o kraj ojczysty zawsze odpowiadał: Polska. Trójkowy detektyw. Hold on for one more day. Can you hold on? chase. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free, break from the chain. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Things will change. Things will go your way if you hold on. Teraz przydadzą się telefony, bo mamy dla Państwa zaproszenia na niedzielny koncert multiinstrumentalisty, wokalisty i kompozytora Józefa Skrzeka 5 listopada o godzinie 19 u nas w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć na widowni, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek w tej sprawie teraz do nas. Do południa. A ja już biorę do ręki książkę, o której wspominaliśmy po godzinie 9. Janusz Weiss na przykład pamięta, że kiedy spotkali się w kabarecie Stodoła, to uderzyło go, że Wojciech Młynarski przed swoim recitalem zdjął buty, w których przyszedł i założył elegancko wyczyszczone, błyszczące lakierki. Miał je w worku takim jak na kapcie. I właśnie z takich, wydawałoby się, małych wspomnień w dużej mierze składa się książka Mistrz Absolutnie, zbiór wspomnień o Wojciechu Młynarskim, które zebrała Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. O opowieść o mistrzu poprosiła m.in. Włodzimierza Korcza, Artura Andrusa, profesora Jerzego Bralczyka, Alicję Majewską, Krzysztofa Dałkrzewicza, Irenę Santor czy Andrzeja Poniedzielskiego. Jaki obraz Wojciecha Młynarskiego tworzą ich wspomnienia i dlaczego właśnie te małe wrażenia są tak ważne, mówi autorka zbioru. Mnie właściwie nie to, że wzruszyło, ale mnie zadziwiło, że jeden człowiek może być tak bardzo aktywny na tylu polach i jednocześnie on w tym wszystkim nie odpuszczał. Siedziałam sobie i czasami miałam taką książkę przed sobą, jak to pisałam, z jego piosenkami, bardzo grubą, bo tych piosenek było ponad 2000, a tam nie były wszystkie oczywiście w tej książce. I tak patrzyłam na niego, taki uśmiechnięty człowiek już w takim wieku późno-średnim, z niebieskimi oczami i tak się w niego wpatrywałam, sobie myślałam, jak ty znalazłeś na to wszystko siłę w ogóle, przecież jeszcze był chory. No, dla mnie to jest nie do pojęcia, nie rozumiem takiej niespożytej energii, ja czegoś takiego nie mam, mnie się, jak mam za dużo, robi słabo, a on na tylu polach był aktywny, że ja nawet pisząc wspomnienia o nim miałam kłopot, żeby sobie to tak jakoś zebrać i wyobrazić. To było dla mnie najbardziej charakterystyczne w tym wszystkim. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru, wiem, świat uśmiecha się, psia krew wała w mnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, ra, fa, fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie, jest. Założenie było od razu takie i wydawnictwo miało też taki pomysł na to, żeby to był zbiór wspomnień przedstawiający Wojciecha Młynarskiego tak, jak go wspominają bardzo często przyjaciele, mimo ciężkiej choroby, ale jednak człowieka ciepłego, fajnego, lubianego i żeby tak o nim poopowiadali. Nie zajmowałam się w związku z tym ani sytuacją rodzinną w tej książce. No, czasami oczywiście to musi się pojawić, bo to jest niezbędne, jeżeli mówimy o człowieku. Zawsze funkcjonuje w odniesieniu do czegoś, ale to nie było przedmiotem badania. Rozmawiałam z ludźmi, którzy z nim współpracowali w różnych miejscach, no bo Wojciech Młynarski to był człowiek orkiestra, on był wszędzie po prostu. On pisał piosenki dla siebie, pisał piosenki dla Gwiazd Opola, pisał widowiska, tłumaczył teksty, w radio miał audycje i starałam się, żeby z każdej z tych przestrzeni był ktoś, kto może o nim opowiedzieć, żeby taki obraz się stworzył tego człowieka wielowymiarowego, wieloznacznego. W berżeretkach, balladach, kansonach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Początkowo zamierzenie było takie, żeby wszystkie te opowieści były faktycznie w pierwszej osobie. Natomiast nie zawsze to wyszło. Dwóm osobom wysłałam ich opowieść w pierwszej osobie. Są to osoby, które same piszą, więc no, nie za bardzo byli zadowoleni. Dobra, zrobiliśmy inaczej i to był właściwie mój tekst z ich wypowiedziami i tak wyszło znacznie lepiej. Za profesora Jerzego Bralczyka zabrałam się w ostatniej chwili, bo kiedy sobie myślałam, że ja mam pisać Bralczykiem, to mnie paraliżowało. Ostatecznie z profesorem Bralczykiem spisałam to w formie wywiadu. Myśmy rozmawiali o specyficznym języku i o odniesieniach, bo Wojciech Młynarski może być rozumiany na wielu płaszczyznach. On jest czytelny zarówno dla intelektualisty, inteligenta, na takim bardzo już wysokim w tych odniesieniach poziomie, oraz jest czytelny dla człowieka niezbyt obytego z historią literatury, teatru, życiem społecznym, dla odbiorcy, któremu wystarczy, że to się fajnie rymuje i się fajnie powtarza ten refren, jesteśmy na wczasach. Na tych różnych płaszczyznach może być świetnie rozumiany. I właśnie o tym rozmawiałam z profesorem Bralczykiem, który pokazywał kody językowe i odniesienia kulturowe w tekstach Młynarskiego. Podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy, ale ubóstwa. Fararara, fararara. To był człowiek z pasją. To chyba Artur Andrus opowiadał, że dla niego tak strasznie ważne było to, żeby dział się taki ferment, żeby byli ludzie. Że robimy grupę, z której fermentuje jakaś twórczość, jakaś nowa jakość. I że on był człowiekiem bardzo społecznym, bardzo potrzebował tworzyć coś nowego, ale z kimś. Stąd wielka potrzeba jakby pomocy młodszym. A przecież on tych ludzi prowadził, pilotował. No bo dla właściwie większości ludzi Młynarski w ogóle był gwarancją kariery, albo po prostu ustawił karierę. Alicja Majewska opowiada, no gdyby on mi tego żagla nie napisał, to by to było, nie było to samo, prawda? On mi po prostu ustawił życie. Wielu z tych osób Młynarski ustawił życie. Ale ja nawet nie byłam ciekawa z takiego powodu, czysto coś za coś, tylko w ogóle, dlaczego on był dla nich ważny. Tak naprawdę chciałam to zrozumieć. Byłam ciekawa, dlaczego ludzi tak bardzo fascynował Młynarski i co takiego im dawał osobiście, że są dumni ze znajomości z nim. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewne poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. Wtem światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewne poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj wchodzi w zakręt historii. Bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewne poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Więc kiedy grają co świt, ambicje twe niespożyte, gdy idziesz na górski szczyt, zrób sobie obóz pod szczytem, tam przemyśl kolejny plan. A teraz schodzę ci z oczu, bym w tej balladce i ja też się zapewnie nie poczuł. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło, co się tak pięknie zaczęło, co się tak pięknie zaczęło. O tych, co się zapewnie poczuli, z muzyką Jerzego Derfla, jedna z wielu piosenek, za które już na zawsze będziemy wdzięczni Wojciechowi Młynarskiemu. I świetnie obrazuje ona to, co w swoim wspomnieniu podkreślił Andrzej Poniedzielski. Niech ja tylko otworzę książkę na właściwej stronie. Wojtek wiedział, że z głupoty bierze się wszelkie zło, bo głupota niewytknięta, nieukazana zamieni się w podłość, nienawiść, we wszystko, co najgorsze. Dlatego trzeba ją wcześnie zauważyć, również w sobie, i pokazać. Oświetlona na jakiś czas znika. Jej siła przetrwania jest jednak ogromna. W książce Mistrz absolutnie, zbiorze wspomnień o Wojciechu Młynarskim, pojawia się również wątek odpowiedzialności za każde słowo, jakie wypowiadało się przed nim, przed mistrzem. To może jeszcze jeden fragment, opowieść Włodzimierza Korcza. Artyści zazwyczaj bali się występować przed nim z repertuarem, który on napisał. Córka Wojtka, Agata, poprosiła mnie kiedyś, żebym przyjechał wraz z Alą Majewską do Łodzi na promocję jej książki o ojcu, żeby wykonać przy okazji kilka naszych wspólnych piosenek. Było w nim coś takiego, że kiedy miałem zacząć grać, trzęsły mi się ręce. Przecież ja na ogół nie mam specjalnej tremy. Występuję na scenie kilkadziesiąt lat i już wiem, co potrafię, czego nie potrafię, też wiem. Ale kiedy usiadł naprzeciwko mnie Wojtek i miałem zagrać jego piosenki, to wpadłem w popłoch. Siedzę przy fortepianie, zdenerwowany, patrzę na Majewską, a ona przełyka ślinę, stremowana jak debiutantka. I poczuliśmy się jak dwoje pierwszoklasistów przed profesorem, którego nie da się oszukać jakimś tanim grepsem, który wyczuje każdy fałsz, każdą nierzetelność. Na szczęście jakimś cudem wzięliśmy się w garści, tych kilka piosenek jakoś udało się wykonać. Po koncercie powiedział kilka miłych słów, bo my przyjechaliśmy tam dla niego. Co czuła przed nim autorka zbioru, mówi ona sama, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. On był człowiekiem bardzo wymagającym i wprawdzie miałam bardzo sporadyczny z nim kontakt, ale to już się dało wyczuć, że do niego nie można nie wiedzieć, jakie pytanie. Ja chcę zadać, że ja nie wiem, o co pytam za bardzo, że może się dowiem, jak on zacznie mówić. Nie, nie. To trzeba było wiedzieć, naprawdę wiedzieć, z czym się przychodzi, bo to był bardzo wymagający człowiek wobec siebie i wobec innych. On był człowiekiem nieprzewidywalnym i trudnym i to wszyscy opowiadali, a jednak mimo tego każda z tych osób wydawała się nim w jakiś sposób zafascynowana. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś byłby dla mnie niedobry, krzyczałby na mnie, zabierałby mi piosenki, źle by mnie czasami traktował, byłby zmienny i nieprzewidywalny, to ja bym nie chciała się z nim zadawać. A ci wszyscy ludzie byli po prostu dumni z tego, że go znali. Dumni, że z nim współpracowali, że dla nich pisał piosenki, że komponowali dla niego. Byli Artur Andrus na przykład i Andrzej Poniedzielski zafascynowani nimi od dziecka. Ja sobie nie wyobrażam chłopaka. Artur Andrus jest ode mnie chyba 2 lata młodszy. Moi znajomi w ogóle Młynarskiego słuchali, może jak rodzice słuchali, jesteśmy na wczasach. A on po prostu od małego kupował płyty, szukał w radiu, w telewizji i słuchał po prostu w sanoku u siebie Wojciecha Młynarskiego. I no, to dla mnie było takie... Próbowałam wtedy zrozumieć, dlaczego. No ja to bardziej w kręgu, nie wiem, Ewy Demarczyk powiedzmy. Młynarski dla mnie w dzieciństwie nie był zbyt ważny. A tutaj nagle spotykam ludzi, którzy się na nim wychowywali, dla których to jest strasznie ważna postać. To bardzo rozbudziło moją ciekawość i tak zaczęłam na Młynarskiego patrzeć z takim, to tak bardzo ciepło właśnie. Tak mówię, że cały czas mam przed sobą te zdjęcia z tej książki, z jego piosenkami, te niebieskie oczy po prostu takie. Taki człowiek tajemnica, taki do przeniknięcia. Dlatego jemu się jeszcze należy taka poważna biografia, uważam. To tak na zakończenie. Pani zdaniem, co jest najważniejsze w tej książce? Wielowymiarowość. Myślę, że tutaj właśnie te osoby z różnych sfer życia, aktywności zawodowej Wojciecha Młynarskiego, pokazują, na jak wielu płaszczyznach on funkcjonował, w jak wielu miejscach był. I w tych wszystkich miejscach to on był gwiazdą. A teraz zauważmy też, że na przykład jak rozmawiam z jego jednym z ulubionych kompozytorów, to jest to jeden z wielu jego ulubionych kompozytorów. Gwiazda opolska, która śpiewa, Alicja Majewska, jest jedną z wielu gwiazd opolskich śpiewających, które dzięki niemu zrobiły karierę. Także to wszystko są właściwie przedstawiciele tych światów Młynarskiego. Młynarski funkcjonował w wielu światach i ta książka jakby tak postarałam się przynajmniej o to, żeby pokazywała w jak wielu. Myślę, że to tutaj jest najważniejsze. Mistrz, absolutnie, zbiór wspomnień o Wojciechu Młynarskim, którego dokonała Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę dzwonić w tej sprawie teraz, 22 i 7 trójek. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, za którą zawsze będziemy wdzięczni panu Wojciechowi. Słuchając tego utworu, proszę się zastanowić, jaki rozdział w Państwa życiu napisały piosenki Wojciecha Młynarskiego. Pojechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowej. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. No,

hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles we on high. Just the two of us. You and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us. Just the two of us. Baby, baby, już za chwilę na naszej antenie zrobi się bardzo filmowo. W związku z tym ja biorę jeszcze tomik z kwiatkami, o którym od 9 przypominamy Państwu co jakiś czas. I w specjalnym rozdziale, filmowym można powiedzieć, bo poświęconym Woody'emu Allenowi, cytat jest taki, kwiatek jest taki. Mój ukochany Woody Allen twierdzi, że kiedy większość zaczyna myśleć, tak jak on, zaczyna się niepokoić. Cokolwiek to znaczy, coś w tym jest. No czyje to są kwiatki, to już wyjaśnimy po 11, a teraz Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Który rozmawiał z Adamem Wasiakiem, laureatem Nagrody Specjalnej zakończonego w sobotę festiwalu filmu niezależnego Okno w Olsztynie. Jurorzy docenili jego zrealizowany w Egipcie krótki film dokumentalny Krok po kroku. Łączysz swoje dwie wielkie pasje. Z jednej strony robienie filmów, z drugiej to, co związane z żywiołem wody i niezmiennie od lat. Tak, łączę dwie pasje. Pierwszą pasją było nurkowanie. Zacząłem filmować pod wodą zupełnie przez przypadek i już później zacząłem robić filmy, których tłem raczej zawsze jest nurkowanie i świat podwodny. Oczywiście Krok po kroku to również film o nurkowaniu, ale w bardzo szczególnej perspektywie. Skąd pojawił się ten właśnie temat, bo powiedzieć o nurkach niepełnosprawnych? To był zupełny zbieg okoliczności. Byłem nad jeziorem Płotki w Pile. Robiłem film dokumentalny o tym miejscu, o nurkowisku i o jeziorze jako nurkowisko. Spotkałem tam mojego dawnego znajomego Krzysztofa Trawińskiego, który, jak się okazało, był prezesem stowarzyszenia, którego podopiecznymi byli ludzie niepełnosprawni. I Krzysztof zadał pytanie. To był weekend, sobota, niedziela. Czy we wtorek chcesz z nami pojechać do Egiptu i zrobić dla nas jakiś pamiątkowy taki film z wyprawy? Ja mówię, bardzo chętnie. W czasie tego wyjazdu okazało się, że ja nie mogę im zrobić pamiątkowego filmu, wideoklipu z wycieczki, tylko ci ludzie zasługują na coś więcej. Trzeba zrobić o nich coś w formie dokumentu. Zastanawiam się, czy jadąc do Egiptu widziałeś wcześniej film Jana P. Matuszyńskiego, Deep Love, właśnie też o nurkach, którzy byli w Egipcie również. Oczywiście, że widziałem. W naszym filmie występuje również bohater tamtego filmu, bo akurat on z tą grupą też wybierał się do Egiptu. Twarz właśnie wydawała mi się znajoma. Tak, Janusz. Przesympatyczna postać. Cieszę się, że miałem okazję z nim obcować. W ogóle cieszę się, że miałem okazję poznać tych ludzi. Mogę powiedzieć, że ci ludzie odmienili troszeczkę moje życie. Nastawienie do życia. W innym świetle zobaczyłem swoje własne problemy i wiem od momentu, kiedy się z nimi spotkałem, że nie mam powodu tak często wkurzać się na to, co się dzieje, na przeszkody, które pojawiają się na mojej drodze, bo ci ludzie po prostu drwią z takich drobnych jednostek, które wydają się wielkimi problemami. Bohaterowie twojego filmu udowadniają, że wszelkie jakieś ograniczenia, blokady sami sobie tworzymy, bo to powstaje w naszym mózgu, a tak naprawdę niesprawność fizyczna nie musi być żadną przeszkodą. Widzimy to w filmie. Spędziłeś z nimi, no właśnie, jak wiele czasu? Cały wyjazd trwał tydzień. Wiele wzruszających momentów. Jeżeli jest człowiek, który tak naprawdę może tylko mówić i ruszać głową po długoletniej chorobie stwardnienia rozsianego i bez drugiego człowieka, on by umarł z głodu, bo nie jest w stanie podnieść łyżki z zupą do ust. I ten człowiek po prostu cieszy się, dostrzega, że jest bezchmurne niebo. Dla mnie to było oczywiste. Jest bezchmurne niebo. Jestem w Egipcie. Tam nie ma chmur. Świeci słońce, jest gorąco. I on mówi, Boże, jakie piękne niebo bezchmurne. On to może zauważyć, tak. Nam rzeczy oczywiste często uciekają. Film powstał oczywiście dzięki stowarzyszeniu, dzięki Krzyśkowi Trawińskiemu. Za to, że ten film powstał, chciałbym podziękować bohaterom, bo bez ich zaangażowania, bez ich sposobu bycia nie byłoby tej historii. Ale też bardzo chciałbym podziękować dwóm osobom, bardzo ważnym dla mnie, które bardzo wspierały ten film. To jest Grzegorz Kowalski i Sławek Paćko z Techniki Podwodnej. Dzięki nim ten film mogłem realizować część postprodukcyjną, która też trwała kilka miesięcy. No i na koniec chciałbym bardzo podziękować i pozdrowić moją najbliższą rodzinę, Justynę, Kajetana i Kaję, którzy znoszą wszelkie trudy moich wyjazdów i gdzieś tam towarzyszą mi i ze mną dzielą radość, jeżeli uda się na koniec coś zmontować i pokazać. Wyspecjalizowałeś się już w zdjęciach podwodnych. Tutaj w twoim autorskim dokumencie krok po kroku widzimy no wręcz baśniowe, przepiękne zdjęcia podwodne, no bo to jednak Egipt, Rafa Koralowa, ale przypomnijmy, że robiłeś również mroczne, niezwykłe podwodne zdjęcia w słynnym, wielokrotnie nagradzanym filmie naszej laureatki konkursu Talenty Trójki Pauliny Skibińskiej, Obiekt. Tak, też fajna przygoda, zupełnie skrajnie inne warunki, ciężkie 4 dni, 2-3 nurkowania dziennie, długie nurkowania podlodowe, na powierzchni temperatura około minus 10 stopni, jeszcze potęgowana silnym wiatrem, ale myślę, że mimo tej ciężkiej pracy efekt był genialny. To już wiemy, będzie kolejny twój podwodny film? Tak, cały czas pracuję nad różnymi rzeczami. Teraz marzy mi się zrobić film fabularny. Wysłałem scenariusz do Bogusława Lindy, który powiedział, że jest do mojej dyspozycji przy tym filmie. Ale też przynajmniej część akcji rozgrywać będzie się pod wodą? Oczywiście, przede wszystkim pod wodą. Z Adamem Wasiakiem, autorem dokumentu Krok po kroku, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis.